如果没灯光，你如果没灯 Great cry Call me 可就如我特爱诺在个没灯 run run แต่ฉันที่รู้ทุกอย่างว่าฉันมันเกินมันหนึ่งคนใช่ไหมรู้ว่าเธอซ่อนไว้ไม่ให้เปิดเผยตนต้องทนต้องทำใจต้องเห็นว่าเธอกอดเขามันปวดร้าวเท่าไรจนจะไม่ไหวเข้าใจไม่หารู้แล้วมันก็อิจฉารู้แล้วมันยิ่งเจ็บหัวใจเรียกร้องไปก็เท่านั้นมันไม่มีความหมายได้แค่เพียงน้อยใจก็ไม่ให้ตอบจะชอบไม่ชอบต้องอดทนเขาไว้เขารักเธอแค่ไหนบอกไปกับทุกคนซึ่งฉันห้ามพูดมันไปต้องเห็นว่าเธอกอดเขามันปวดร้าวสักเท่าไรจะไม่ไหวเข้าใจไม่หารู้แล้วมันก็อิจฉารู้แล้วมันยิ่งเจ็บหัวใจเรียกร้องไปก็เท่านั้นมันไม่มีความหมายได้แค่เพียงน้อยใจก็อิจฉารู้แล้วมันยิ่งเจ็บหัวใจเรียกร้องไปก็เท่านั้นมันไม่มีความหมายได้แค่เพียงน้อยใจเป็นเขามันไม่ต้องอิจฉาอย่างฉันมันต้องเตรียมตัวไว้คบก็ห้ามพูดไปอยู่ตรงไหนมันก็เจ็บ